26वां पारा सूरत अल अहकाफ, मक्की सूरत है, 4 रुकू हैं, 35 आयात हैं। सूरत अल अहकाफ मक्की सूरतों के इस ग्रुप की और हवामीम की आखिरी सूरत है। इसके बाद 3 सूरतें मदनी हैं जिनमें उन्हीं वादों और वईदों की तकमील है जिनका इन पिछली मक्की सूरतों में जिक्र हुआ है। यानी आपने देखा होगा ऑन द होल कुरान का अंदाज के मक्की सूरतें आने के बाद फिर थोड़ी सी मदनी सूरत, उसमें अहकाम होते हैं ना, यानी कितनी बुनियाद बनाई गई और फिर एक हुक्म दे दिया गया, फिर दोबारा बुनियाद साजी हो रही, फिर हुक्म दिया जा रहा है। मुसलसल यही अंदाज आप देखेंगे कुरान पाक के अंदर। और फिर इसकी तमहीद भी वही है जो इससे पिछली सूरत की थी। तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अजीजिल हकीम, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है? क्या एक दफा बता देना काफी नहीं था? नहीं, इसलिए कि ये महज इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इल्म देने की हद तक नहीं बताया जा रहा, यकीन दहानी कराई जा रही है। इसलिए बार बार हैमरिंग हो रही है, बार बार ताकीद हो रही है कि देखो इस किताब को मामूली मत समझो, ये अल्लाह की किताब है जो बहुत जबरदस्त और बहुत हिकमत वाला है। मा खलकना السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى, हमने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को, وما بينهما उन सारी चीजों को जो उन दोनों के दरमियान है, बरहक और एक मुद्दत खास के तायुन के साथ पैदा किया है। पीछे गुजर चुका है ना कि हमने जमीन और आसमान को खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया, लाइबीन का लफ्ज आता है वहां पर। और बार बार क्या आया कि हमने इनको हक के साथ बनाया है, यानी मकसद के साथ पैदा किया है। और यहाँ खासतौर पर अजल मुसम्मा का जिक्र भी किया गया है कि याद रखो ये हमेशा के लिए नहीं बन गया, एक खास वक्त तक के लिए बना है। एक वक्त आएगा ये आसमान नहीं रहेगा, एक वक्त आएगा ये जमीन ऐसी नहीं रहेगी। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, सूरत इब्राहिम की आयत 48 है, जिस दिन जमीन बदलकर कुछ और जमीन बना दी जाएगी। फिर इसी तरह सिर्फ आसमान और जमीन ही की बात नहीं, जो कुछ उन दोनों के बीच में है और इन सब चीजों में खासतौर पर जो इंसान है वो ऐसे खेलने के लिए नहीं बनाया गया, बामकसद बनाया गया है। और फिर इंसान की जिंदगी भी हमेशा के लिए नहीं, अजल मुसम्मा, जैसे हर चीज का एक एंड है, हर चीज का एक मुकर्रर वक्त है, हर चीज की एक लाइफ है और उसके बाद उसकी डेथ है। पौधों में देख लें, बाकी मखलूकात में देख लें, जानवरों में देख लें, हैवानात में देख लें, फूल की जिंदगी में देख लें, फलों में देख लें, हर एक अजल मुसम्मा के लिए होते हैं, आते हैं अपना काम करते हैं और वापस जाते हैं। वल्लज़ीन कफरू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून, मगर ये काफिर लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है, यानी इनको अजाब से बचने की कोई फिक्र ही नहीं, अपनी हकीकत जानने की कोई परवाह ही नहीं, अपने अमल के बारे में कोई संजीदा ही नहीं, मौत की याद ही नहीं, अजल मुसम्मा का एहसास ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं, बल्कि ये बात तो ये सुनना भी नहीं चाहते। जिस चीज से इनको खबरदार किया जा रहा है उसी से एराज बरत रहे हैं। एराज किसको कहते हैं? बेरुखी को, यानी आखिरत की बात से बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं, तवज्जो से सुनते ही नहीं और फिर आखिरत के अजाब से बचने की फिक्र भी नहीं है इनको। कुल अरअईतुम, कह दीजिए क्या देखा तुमने, गौर किया तुमने, मा तदउन मिन दूनिल्लाही, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अरूनी दिखाओ मुझको, माजा खलकू मिनल अर्द, उन्होंने जमीन में क्या कुछ पैदा किया है, उन्होंने कितनी चीजें बनाई हैं, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनकी आसमानों में कोई शिरकत है, यानी आसमानों की तख्लीक और तदबीर में उनका कोई हिस्सा है, इसलिए उन्हें अब इबादत में भी हिस्सेदार हो जाना चाहिए। अरअईतुम का लफ्ज जो है ये अखबिरूनी के मानों में है, अरूनी के मानों में, यानी अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों या शख्सियात की तुम इबादत करते हो मुझे बताओ या दिखाओ, उन्होंने जमीन में क्या बनाया है। अब आप कहेंगे उनकी तो बहुत सारी इजादात हैं, बहुत कुछ तरक्की की है, बहुत कुछ तामीर किया है, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ डिस्कवरीज की, तो वो डिस्कवरी किया ना, बनाया तो कुछ नहीं, बने हुए कोई जोड़ा है ना अल्लाह ही की दी हुई अकल से, तो इतने मुतासर क्यों हो कि फिर उनकी बाकी बातें भी فالو کرنے لگتے ہو. اس دور کا شرک اور طرح ہوتا تھا, آج کا شرک کچھ اور طرح ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کے دین, اس کے احکامات کے مقابلے میں ہم نے اور لوگوں کے نظریات, ترقی یافتہ قوموں کے نظریات, افکار اور ان کی سوچوں کو برابر کر لیا, ان سے متاثر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ذرا ان کی ایجادات کی بھی لسٹ بناؤ کتنی ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض, ان میں سے کریٹر کون ہے, یا ان میں سے کس کا آسمان میں کچھ حصہ ہے. میں جب آتے ہوئے یہ آیات سن رہی تھی تو میں آسمانوں پہ دیکھ رہی تھی نا کہ سارا آسمان ایک طرح سے نا, اگر یہ ہوتا کہ یہ حصہ فلاں نے بنایا ہے, یہ اس نے بنایا ہے, تو کتنے پیچز لگے ہوئے ہوتے نا, کتنے کتنے رنگ ہوتے. ایک عمارت کو اگر ایک ٹیم بنا رہی ہو اور بیچ میں وہ کام چھوڑ کے چلی جائے اور دوسری آئے, یا دو مختلف طرح کے گروپس کو اکٹھا کر دیا جائے ایک عمارت کی تعمیر میں, تو آپ دیکھیں گے کیا کھچڑی پکے گی. تو صرف اگر سمپل سی نظر سے اور سیدھی سادھی نظر سے بھی آسمان کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ون پیس ہے, ایک کا بنایا ہوا ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے اس میں, کوئی رکھنے نہیں ہے, کسی اور کی کوئی شراکت نہیں ہے, اتنی ہارمونی ہے. اور جو کچھ اس میں طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, وہ سب ایک ترتیب کے ساتھ منظم انداز سے نظر آتا ہے, اس لیے اس کے سوا کوئی اس میں شریک نہیں. تو اصل میں یہ جو اعراض برت رہے تھے نا, اللہ کی بات کو نہ سننے والے, ان کے اعراض سے ضرب لگائی گئی. کیوں نہیں سنتے اللہ کی بات, اس رب کی بات نہیں سنتے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم کن کے شہر میں کھوئے ہوئے ہو؟ بتاؤ ان کے کیا کارنامے ہیں؟ کیوں ان کو بڑا سمجھتے ہو؟ کیا بڑائی ہے ان میں؟ ایتونی بھی کتابیں, لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب, کوئی ریفرنس لاؤ, من قبل حاضر, اس سے پہلے کی کتاب کا, او اثارت من علم, یا علم میں سے کوئی اثر, یا کوئی علمی روایت, کوئی واضح علمی دلیل, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. اچھا, علم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ریویلڈ نالج ہوتا ہے اور ایک اسٹیبلشڈ نالج ہوتا ہے جو سائنٹیفک فیکٹس پر بیسڈ ہوتا ہے. ایتونی بکتاب من قبل حاضر سے مراد کیا ہے؟ ریویلڈ نالج. اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان میں سے کوئی ایک آیت لاؤ اپنی اس بات کی دلیل میں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی بڑا ہے, کوئی اور بھی خالق ہے, کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. کہیں بھی نہیں کوئی ریفرنس ملے گا, کوئی دلیل نہیں ملے گی تمہیں. اچھا, دوسرا علم کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ میتھولوجی نہیں, اسٹیبلشڈ نالج چاہیے. اچھا, اب آپ دیکھیے, جن لوگوں نے بھی کبھی ریسرچ کا کوئی کام کیا ہے, انہیں اپنے دعوے کی صداقت یا تصدیق کے لیے دلائل لانے پڑتے ہیں, دلیل دینی پڑتی ہے. اور دلیل دو طرح سے دی جاتی ہے, ایک تو کتابوں سے, اور اس علم کے جو پرائمری سورسز ہوتے ہیں ان سے. اگر دین کے معاملے میں یا کسی دینی موضوع پر, مثلا اس پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں آخرت کے بارے میں کتنی آیات ہیں یا احادیث کتنی, تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے لیں گے یہ معلومات؟ خود قرآن سے, لوگوں کی لکھی کتابوں سے نہیں, خود قرآن سے لیں گے کہ یہ آیات کیا کہتی ہیں, کیونکہ یہ پرائمری سورس ہے اس نالج کا. دوسری بات یہ ہے کہ دینی موضوعات کے علاوہ دنیاوی علوم میں عموماً جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, ان سورسز کو دیکھا جاتا ہے جو مانے جانے پہچانے ہیں, جو اوتھینٹک ہیں, اپروڈ ہیں. ان فیکٹس کا سہارا آپ نہیں لے سکتے کہ جن کو مانا ہی نہیں گیا یا جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک ریجیکٹڈ تھیوری پیش کر دی اپنی کسی بات کی دلیل میں, تو کیا ہوگا؟ آپ کی ریسرچ بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی, کہ آپ کی تو بنیادیں ہی کمزور ہیں. تو بالکل یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی سائنٹیفک انداز میں فرماتے ہیں کہ اچھا, آپ ان سے کہیے اگر واقعی کوئی اللہ کا شریک ہے تو اس بات کی مجھے سند دو, کوئی ریفرنس لاؤ, کسی ریویلڈ بک سے یا کسی سائنٹیفک فیکٹ سے. اچھا, یہ اثارت من علم جو ہے, یہ صرف سائنٹیفک فیکٹ ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اثارہ کا لفظ ہے, یہ اثر سے نکلا ہے, اور اثر کا معنی روایت یا تحریر ہے جس کا اثر باقی رہ گیا ہو, اور مراد اس سے واضح علمی دلیل ہے, یعنی وہ انسانی علم جو تحقیق سے ثابت ہو چکا ہو, جس پہ سٹیمپ لگ چکی ہو, اوتھینٹک ہو, جس کا اثر ہو. اثارہ کا لفظ اثر تو بھی ہے نا, ثابت شدہ علم. یا عقلی دلیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بعض نے اس کو پھر روایات کے معنی میں لیا ہے. اور اشارہ جو ہے، اشارہ اس روایت کو کہتے ہیں جو سلف سے منقول ہو اور خلف تک پہنچ گئی ہو، لیکن ساتھ علم کی قید لگی ہوئی ہے. محض روایت نہیں، محض کہانیاں نہیں، محض خیالات نہیں، بلکہ علمی بات. اس لیے یہاں یاد رکھیے کہ صرف اشارہ کا لفظ نہیں لیں گے آپ، اس لیے اس کا ترجمہ صرف نقل یا روایت نہیں ہوگا. اشارت من علم، علمی دلیل، واضح دلیل، عقلی دلیل، اسٹیبلشڈ نالج، ان کنتم صادقین. تو انشاءاللہ جب آپ وہ کریشن کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور موجودہ دور کا اسٹیبلشڈ نالج کیا کہتا ہے. یعنی اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے یا جہاں تک لوگ پہنچے ہیں، جو لیٹسٹ نظریات ہیں جن کو اسٹیبلش تھیریز کہا جا رہا ہے، وہ کیا کہتی ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اور مذاہب کیا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک بنیاد نظر آ جائے گی. یعنی اسلام کی بنیاد کیا ہے اور دیگر مذاہب کی کیا ہے. تو اگر اس سبجیکٹ کو بھی لے کے آپ آگے بڑھیں نا، دین کی تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کریں، اس میں مزید غور و فکر کریں. اور پھر یہ ہے کہ ابتدا ہمیں انتہا کی طرف لے کے جاتی ہے نا. ابتدا کا مطالعہ کیوں کرتے رہے، وہ تو ہو چکی، اب صرف اسی پہ غور و فکر کر کے تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. بات مکمل کب ہوگی؟ جب ابتدا کے ساتھ انتہا کا ذکر بھی ہوگا. چلیں، قرآن صرف ابتدا کی بات نہیں کرتا، قرآن انتہا کی بات ساتھ کرتا ہے. اگر بگننگ ہو گئی اور اینڈ ہی کوئی نہیں، یا اینڈ کی طرف توجہ ہی نہیں، تو بات ادھوری ہے. بہرحال تو فرمایا کہ تم کوئی علمی اثر لاؤ، کوئی ایسی روایت لاؤ کہ جو واقعی مانی جا چکی ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو بات یہ ہے کہ شرک کے لیے تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، شرک تو ایک بیس لیس چیز ہے، علمی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جب اس طرح کی چیزوں پہ آتے ہیں تو وہ کوئی دلیل نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بس اس پہ زیادہ بات ہی نہ کرو، یہ تو دین کی بات ہے نا، دین میں زیادہ کوشچنز نہیں کرتے، تو بلائنڈ فیتھ کی بات ہے. ہمارے دین میں کوئی بلائنڈ فیتھ نام کی چیز نہیں ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے من الظلمات الى النور، روشنی کی طرف آؤ، آنکھیں کھولو، ہوش میں آ کے دیکھو، اندھا دھن نہیں مانو. ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتا ہے، اوروں سے مدد مانگتا ہے. من لا يستجيب له الى يوم القيامة، جو قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں دے سکتے. یعنی سب سے بڑے گمراہ تو وہ لوگ ہیں جو ایسی ہستیوں کو، خواہ وہ زندہ ہے یا مردہ، انسان ہیں یا پتھر کی مورتیاں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں. کتنی صاف ستھری آیت ہے نا، جو بہت کلیئر میسج دے رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارو. لیکن کیا کریں گے آپ ان لوگوں کا جو ودو شہداء کم کو سامنے لے آئیں گے دلیل کے طور پر. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. یعنی مر چکے ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں کون پکار رہا ہے، اور قیامت تک نہیں سن سکتے، چاہے قیامت تک انہیں پکارا جاتا رہے، اور وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہمیں کون پکار رہا ہے، ہم سے کون کیا کہہ رہا ہے. یہ جو یستجیبو کا لفظ ہے نا، استجابہ سے دعا کی قبولیت کے لیے جو عموماً استعمال ہوتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ پکار کا جواب نہیں دیتے. جواب کون نہیں دیتا؟ جو سنتا نہیں. مثلاً اگر آپ کسی بہرے شخص سے پوچھیں کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جواب دے گا؟ تو پھر آپ ناراض ہوں گے، کیسا یہ شخص ہے، میں نے اس سے پوچھا اس نے جواب بھی نہیں دیا، اسے دیکھا بھی نہیں پلٹ کے. تو بات یہ کہ وہ سن ہی نہیں رہا، تو وہ جواب کہاں سے دے. تو اس سے انڈائریکٹلی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہماری باتیں نہیں سنتا، اس کمرے سے باہر نہیں سنتے لوگ، سامنے بیٹھ کے بھی دور آپ بولتے ہیں تو مجھے نہیں کچھ سنائی دیتا، تو مرنے کے بعد کہاں سنائی دے گا. ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جائیں تو باہر کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے. تو بہرحال، اور پھر کسی کی پکار کا جواب دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کام کر دے جو کوئی کہہ رہا ہے. مثلاً آپ کو کوئی کہے کہ یہ چیز پکڑا دے آپ کے، اوکے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پکڑا دیتا ہوں کہ آپ پکڑا دیں. اگر آپ کو اچھا میں پکڑا کر پکڑائے نہیں تو آپ کا جواب تو ادھورا ہے نا. تو غیر اللہ سے مانگنا انسان کی گمراہی کا سبب ہے، یعنی اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کوئی ان کی پکار سنتا ہی نہیں، اور جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اچھا یہ بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ مثلاً اگر آپ نے بجلی لگوانی ہے اور درخواست آپ ٹیلی فون کے محکمے میں دے دیں، کہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی تارے لگاتے ہیں آپ بھی تارے لگاتے ہیں، تو آپ صحیح جگہ پہنچے ہی نہیں۔ آپ بے شک اپلیکیشن چھوڑ کے آ جائیں، وہ کہیں گے آپ کتنے احمق ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہی نہیں، آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں، کوئی بظاہر تو فرق نہیں نظر آتا، ایک جیسے ہی لگتا ہے معاملہ، لیکن وہ آپ کا کام نہیں کر کے دیں گے، تو اصل میں تو آپ خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک تو ہمیں منع کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، لیکن میرے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے اور اس کارڈ کا ٹائٹل ہے ناد علی۔ ناد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارو۔ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ناد علین مظہر العجائبی، پکار علی کو جو آثار قدرت حق ہے، تجدہ اونا لکا فی النوائبی، تو انہیں مصائب میں اپنا مددگار پائے گا، جب تم ان کو پکارو گے تو مصیبتوں میں وہ تمہارے کام آئیں گے۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر فکر اور غم انقریب دور ہو جائے گا، یعنی ان کو پکارنے سے۔ بنبوت کا یا محمد رسول اللہ، آپ کی نبوت کے طفیل اے محمد رسول اللہ، اب ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، اور آپ کی ولایت کی طفیل اے علی اے علی اے علی۔ اچھا پھر آگے لکھا ہوا ہے، اس عمل کے بارے میں اہل سنت والجماعت میں ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ عمل شیعہ فرقہ کا ہے، یہ درست نہیں۔ جس وقت یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام غزوہ تبوک کے وقت لائے، اس وقت شیعہ فرقہ کا تو نام نشان نہ تھا، ہاں ان کی ناد علی کا اس ناد علی کے ساتھ فرق ہو سکتا ہے، ہوا کرے، ہمیں اس سے کیا فرق، ہم اس عظیم عمل کی برکات سے کیوں محروم رہے۔ اس غزوے کی فتح کے لیے ابھی 3 بار ہی پڑھا گیا تھا کہ دشمن کو سخت شکست ہو گئی، قدم اکھڑ گئے اور میدان سے بھاگ گئے، اس فتح میں مسلمانوں کو بہت مال غنیمت بھی حاصل ہوا، بفضل تعالی اس کے وظیفہ کرنے والوں نے آج تک اس کو تیر بہادر پایا۔ اب آپ دیکھ لیں، جو غزوہ ہوا ہی نہیں، اس کا ریفرنس یہاں دیا جا رہا ہے، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، اور ویسے بھی قرآن کی تعلیم کے صریحاً خلاف ہے، صریحاً۔ پھر اس کے 15 فائدے لکھے ہوئے ہیں، بڑی سے بڑی مہم اور دشواری دور ہو، ہر روز 41 بار پڑھے، اور پھر لکھا ہوا انشاءاللہ تعالی بہت جلد آسان ہو، برائے حصول مقصد 66 مرتبہ ہر روز تا حصول مراد پڑھے، بہت جلد منزل مقصود کو پہنچے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ہذا، قرآن میں تو کوئی نہیں، اس سے پہلے کسی کتاب میں چلے آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علمی روایت لاؤ، واضح دلیل لاؤ، کوئی بھی نہیں۔ لیکن کون پوچھے؟ اب ایک شخص جو مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی بھی جا کے اس سے ہمدردی کر کے کہتا ہے یہ لو خوبصورت کارڈ، 41 دفعہ روز پڑھو، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، اب آپ سوچیں کہ اس کے دین ایمان کا کیا بنا۔ اب 15 فائدے الگ لکھے ہیں، پھر ضروری نوٹ ہے اس میں بھی 18 پوائنٹس مزید لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اب آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ تو عقائد کی اس خرابی میں مبتلا ہو چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں رہا، مصیبت میں بھی آپ نے کسی اور کو پکارنا ہے اور دعا آپ کسی اور سے مانگیں، تو دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کے ٹاپ پر ہے۔ جب آپ نے غیر اللہ سے مانگ لیا تو باقی عبادت آپ اللہ کی کیوں کریں گے؟ اور سورت فاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، اور پھر اس طرح کی چیزیں بھی بانٹتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں۔ کیوں غافل ہیں؟ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد روحیں علیین یا سجین میں چلی جاتی، علیین 7ویں آسمان پر ہیں، وہاں تک ہماری پکار اللہ تعالیٰ تو سن سکتا ہے، لیکن علیین میں رہنے والے نہیں سن سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانو تو وہ ہو جائیں گے کون، یعنی جن کو یہ پکارا کرتے تھے، لہم ان کے لیے آدا ان دشمن، جن انسانوں سے یہ دعائیں مانگتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن جب اللہ کی حضور میں سب پہنچیں گے تو وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. کیوں؟ سورۃ القصص میں آتا ہے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، یا اللہ ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے. وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، کیا جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی حق کے بارے میں وہ کیا تبصرے کرتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، تو برین واشنگ ہے. کیوں؟ اہل مکہ قرآن پاک کو جادو کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں تاثیر بہت تھی، جو سنتا تھا اس کے دل میں اترتا تھا، تو جادو کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے عموماً. پھر یہ ہے کہ جادوگر عموماً گھروں میں پھوٹ ڈلواتے تھے، پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اب قرآن پڑھ کے بھی یہی ہو رہا تھا، نتیجہ تو یہی نکل رہا تھا نا، گھروں میں پھوٹ پڑ رہی تھی، تو لوگ کہتے تھے دیکھا نا یہی تو جادو ہوتا ہے، جادو ہی تو گھروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، قرآن بھی جادو ہے کیونکہ اس کو پڑھ کے بھی رشتے دار آپس میں ٹوٹ رہے ہیں. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے. یعنی ایک سٹیٹمنٹ نہیں، ہر وقت اپنی سٹیٹمنٹ بدلتے ہیں. ایک بات کریں تو سب باتیں ختم ہو جائیں نا، ایک بات کریں بھی اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں، سب قصہ پاک، جھگڑا ہی ختم. لیکن جب اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر رنگ رنگ کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی بلاغت اور ادب ایسا ہے کہ کسی انسان کا کلام یہ ہو سکتا ہی نہیں. یہ اتنا پختہ، مربوط، مضبوط کلام ہے. آپ میں سے اگر کوئی لکھاری ہے یا کوئی لکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ لکھنے سے پختہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا، کم از کم دو دفعہ، تین دفعہ لکھنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ دفعہ لکھنا پڑتا ہے. اور جو چیز جتنی زیادہ اچھی طرح آپ کو لکھنی ہوتی ہے اتنی زیادہ دفعہ آپ اس میں کوشش کرتے ہیں. اب آج کل تو اتنا کاغذ اور قلم اویلیبل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لکھنے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں، کوئی ہڈی پہ لکھ رہے ہیں، کوئی پتھر پہ لکھ رہے ہیں، کوئی کسی چیز پہ لکھ رہے ہیں، کوئی ٹھیکری پہ لکھ رہے ہیں، کوئی کھال پہ لکھ رہے ہیں، اور خود آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، سب جانتے تھے آپ نہیں لکھ سکتے. اب ایک شخص جو خود لکھ بھی نہ سکتا ہو، لکھنے کی چیزیں بھی نہ ہو، تو وہ کتنی دفعہ لکھ لکھ کے کاٹے گا اور پھر لکھے گا اور پھر پیش کرے گا اس کلام کو. یعنی تاریخی طور پر بھی یہ بات جو ہے بالکل انوکھی لگتی ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھ لیا، خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، یعنی تمہاری یہ بات درست ہو کہ یہ قرآن میں نے گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. اس لیے کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. آیت 44 سے 47 تک. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ گھڑ لیتے ہم پر بعض باتیں، یعنی یہ قرآن آپ خود گھڑتے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم آپ کی شہرت کاٹ ڈالتے، پھر ہمیں اس کام سے تم میں سے کوئی روک نہ سکتا. اتنی سخت بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تم کہتے اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا، اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اللہ سے کوئی بچا نہ سکتا تھا. قل ان افتریتہ، آپ کہیے ان کو اگر میں نے اس کو گھڑا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے. ہوا عالم بما تفیدون فیہ، وہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو. تفیدون، افادہ فی الحدیث کا معنی ہوتا ہے کسی بات میں نکتہ چینی کرتے کرتے اس کو اس حد تک بڑھا دینا کہ رائی کا پہاڑ بن جائے. تفیدون فی، یعنی جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو اور تم چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہو، یہ سب اس کو پتا ہے. یعنی جس انداز سے تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، اسے شہر اور کہانت کہتے ہو، من گھڑت کہتے ہو، اس کو سب پتا ہے تمہاری ان حرکتوں کا. کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. کس بات پر؟ کہ یہ کلام اسی نے بھیجا ہے میرے پاس. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ کیوں آئیں صفات یہاں کہ بخشنے والا مہربان؟ اگر وہ بخشنے والا مہربان نہ ہوتا تو کب سے ان لوگوں کی باتوں پر ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا. اور دوسری طرف ان کو اس بات کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، اپنی غلط باتیں چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. قل، آپ کہہ دیجئے. اچھا، یہاں آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ قل کہہ کے بہت کچھ کہا گیا. ابھی تین آیتیں مسلسل قل سے شروع ہو رہی ہیں. آپ کہہ دیجئے. اور ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ قل کہہ کے جو کہلوایا جا رہا ہے وہ کتنی سخت باتیں ہیں. اس سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپ نے خود نہیں لکھا، کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا. قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں. بدعا، بدعت کہتے ہیں نا نرالی بات کو، یعنی پہلا یا انوکھا. مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی اگر اس کو دنیا کے اعتبار سے لیا جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں مکے میں رہوں گا، یا مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، یا یہ کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا. یہ سب باتیں اللہ کو پتہ ہیں. اور اگر کل قیامت کے دن کی بات ہو تو اس کے بارے میں بھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا تو فرمایا، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود معلوم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایک شخص کے بارے میں قطعی طور پر، حتمی طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں تو ضرور جنت میں جائے گا یا فلاں تو جہنم میں. یہ کسی انسان کا حق نہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ کہے. ان جنرل ٹرمز ہمیں بتایا گیا کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے، لیکن انڈیویجولی کسی کے بارے میں کچھ کہنا یہ منع ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ ام علا انصار کی ایک عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. اس نے کہا کہ جب انصار نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قرہ ڈالا تو عثمان بن مزون کا قرہ ہمارے نام نکلا، یعنی انصار و مہاجر جو بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پاس رہنے لگے. وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، آخر ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے انہیں کفن پہنایا تو آپ ہمارے ہاں تشریف لائے. اس وقت میں نے کہا، ابو صاحب، ابو صاحب عثمان بن مزون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی. آپ نے مجھ سے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، مجھے تو معلوم نہیں. تب آپ نے فرمایا، عثمان بن مزون کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس کی بھلائی کی امید ہے، لیکن یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے. ام علا کہتی ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی، کیونکہ کل کا انجام صرف اللہ کو پتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی باتیں نہیں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں نا فلان جنتی، نہیں، یہ کون سے جنتی کسی کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون جنتی اور کون نہیں، یہ تو کل پتا چلے گا. ایسی گفتگو میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، غلوب نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں رسولوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوا. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحا الی، کہ میں پیروی کروں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا.